swój wakacyjny look. Tylko teraz markowe obuwie i odzież na lato w super cenach. Te i tysiące innych produktów na lato znajdziesz w jednym miejscu. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 19 czerwca i godzina 19 minęła. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Śnięte ryby na Pomorzu Zachodnim, znaleziono je przy jeziorze Dąbie. Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju niezgodna z konstytucją. W sejmowym głosowaniu nie brali udziału Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Cła na owies z Ukrainy wprowadza Komisja Europejska. Ich znaczenie jest jedynie symboliczne. Kolejny przypadek śniętych ryb w zachodniopomorskim. Strażacy wezwani zostali na brzeg plaży w Lubczynie przy jeziorze Dąbie wczoraj, a dziś na miejscu działali pracownicy Wód Polskich, informuje rzeczniczka tej instytucji Natalia Chodań. Na ten moment dziś to jest ilość około 50-60 kg. Przeważają płocie i leszcze. Wczoraj Ochotnicza Straż Pożarna z Lubczyny i Powiatowa Straż Pożarna z Goleniowa zebrała około 40-50 kg ryby. Szczegółowe wyniki badań w tej sprawie znane będą w najbliższych dniach. Straż Pożarna na bieżąco usuwa skutki burz. Do 16 w całym kraju było ponad 500 interwencji. Nad Polską ścierają się dwie masy powietrza. Synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami i burzami. Dotyczą południa, centrum i wschodu kraju. Ostrzeżenia przed burzami są drugiego stopnia, bo jak mówiła synoptyk IMGW Ilona Śmigrodzka, spodziewane są mocne porywy wiatru i silne opady. Wiatr może dochodzić nawet do około 100-110 km na godzinę, a z kolei opady deszczu do około 20-40 mm nie są małymi sumami opadów. Burze przejdą od centrum i wschodniej części kraju na południe, gdzie mają występować w nocy, bo jak wyjaśniała synoptyk, nad Polską przechodzi aktywny front. Przed frontem zalega bardzo ciepłe powietrze polarne morskie, a z kolei za frontem powietrze jest chłodniejsze, i różnica temperatury w tych dwóch masach wynosi nawet do 15-16 stopni. Stąd spodziewamy się groźnych zjawisk na tym froncie. Ostrzeżenia przed burzami w centrum obowiązują do północy, na południu kraju do rana. Jutro ma być chłodniej, do 25 stopni i bez burz. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. Ustawa o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju jest niezgodna z konstytucją, orzekł Trybunał Konstytucyjny, bo w sejmowym głosowaniu nie brali udziału Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik. Zdaniem Trybunału Sejm pracował w niepełnym składzie, a decyzja marszałka w tej sprawie została podjęta z rażącym naruszeniem prawa, mówi sędzia sprawozdawca Bogdan Święczkowski. Trybunał uznał, że w konsekwencji działania marszałka Sejmu, które nie mieściły się w granicach obowiązującego w Rzeczypospolitej Polskiej prawa, skutkowało to wadliwością procesu ustawodawczego z racji niewłaściwej obsady organu, który w konsekwencji nie można zakwalifikować jako Sejm w rozumieniu konstytucyjnym. Marszałek Szymon Hołownia chciałaby ze składu orzekającego wyłączyć Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza, byłych posłów Prawa i Sprawiedliwości. Sędziowie postanowili orzekać w sprawie, dlatego przedstawiciel Sejmu, poseł Paweł Ślis, opuścił salę rozpraw. Przecież to są posłowie, którzy głosowali za kandydowaniem do Trybunału Konstytucyjnego właśnie tychże sędziów, a nie mieli w ich sprawie orzekać. No to się nie mieści nam w głowie. Nie wyłączyli się i moja obecność legitymizowałaby coś, co jest niezgodne z konstytucją. Ustawę o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju skierował do Trybunału prezydent. Komisja Europejska wprowadza cła na owies z Ukrainy, ale mają one jedynie znaczenie symboliczne. Komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski mówi, że gospodarczo nie mają one większego znaczenia, bo import owsa do Unii był niewielki. To ledwie kilka tysięcy ton. Nie można tego porównać na przykład ze skalą importu kukurydzy, która około 12 milionów ton rocznie importowano w ostatnich latach z Ukrainy do Europy. No ale to ma pewne znaczenie symboliczne, to znaczy to pokazuje, że to limitowanie niektórych produktów działa i że komisja, widząc przekroczenie tych kwot importowych, no, wprowadza ograniczenia. Decyzja komisji to konsekwencja umowy o bezcłowym handlu Unii z Ukrainą, która weszła w życie niecałe 2 tygodnie temu. Po owsie spodziewane są w ciągu kilkunastu dni także cła na import jaj z Ukrainy. Polska będzie wspierać Ukrainę i nie godzi się na działania rosyjskiego reżimu, mówił w Kijowie marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Wystąpił on przed ukraińskim parlamentem. O szczegółach Paweł Buszko. Szymon Hołownia swoje wystąpienie rozpoczął w języku ukraińskim. Dzisiaj stoję przed państwem jako przedstawiciel prezydium Sejmu po raz pierwszy od pełnowymiarowej agresji rosyjskiej na Ukrainę. A na tę agresję, jak zaznaczył, w Polsce nie ma zgody. Nie możemy na to pozwolić, by rosyjski opresyjny reżim katował

Jak dobrze znam swojego tatę, wiedziałam, czego potrzebuję. Wybrałam zestaw żeli pod prysznic DAW za 60,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 85,57. Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla ukochanego taty to Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Obok mnie w studiu już Gosia Jakubowska, a to znaczy, że za chwilę będę musiał oddać antenę. Tak, ale jakiś smutek słyszę w głosie. No trochę tak, no będzie mi tęskno po tych 3 godzinach. Przyzwyczaiłem się do mówienia i do słuchaczy. A zatem koniec. Zapraszamy do trójki dzisiejszej audycji popołudniowej. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Wojciech Zawiała przed mikrofonem. A zatem... Czy nie honory? Rotuj. Rotacja. Dzisiaj nadal będziemy kontynuować wątki festiwalowe, ale to nie jedyne atrakcje, jakie na dzisiaj przewidzieliśmy. Ela Malinowska, Michał Kowarski, Gosia Jakubowska. W takim składzie będziemy do godziny 20. I'm approachable. Good Years i Approachable, utwór, który pojawił się 4 czerwca na wszystkich kanałach streamingowych. To zapowiedź debiutanckiego albumu Come and See, który ma ukazać się już 13 września. Ale zaczynamy od tego gitarowego grania nie bez powodu, ponieważ ta pierwsza część naszego dzisiejszego spotkania właśnie taka gitarowa będzie. Dlaczego? O tym za chwilę. Jeszcze parę słów o Guris. To jedno z tych cudownych odkryć w festiwalu, na którym irlandzki kwartet wystąpił rok temu i po koncercie byłam bardzo ciekawa, co dla nas jeszcze ten zespół może przygotować i czym jeszcze zaskoczyć, ale teraz już wiem, że nie o zaskoczenia tu idzie, a o pewnego rodzaju magnetyzm, który ta formacja w sobie zdecydowanie ma. Come and See ukaże się już 13 września. Ja zapisuję sobie tę datę w swoim kalendarzu i to polecam każdemu uczynić. A już za chwilę pojawi się zespół Cher, by zaprezentować przedpremierowo swoją epkę. To nie koniec też atrakcji, jakie przewidzieliśmy na dzisiaj, bo pojawią się także karnety na festiwal Nowa Muzyka do zgarnięcia, więc zachęcam do uważnego słuchania. Porządna dawka energii i eksperymentu od Hiatus Coyote, australijskiego zespołu. Nowy singiel Cinnamon Temple przed chwilą pojawił się na antenie, a teraz nowość od Fontaine's DC. Long, long, long. Fontaine's DC, utwór Favorite. Utwór, który ma premierę właśnie dzisiaj, a który niektórzy mieli okazję usłyszeć na żywo wczoraj w ramach koncertu w warszawskiej Stodole. Dzisiaj koncert w tamie Fontaine's DC. Proszę śmiało dawać znać, jak podoba się ten utwór na adres rotacja@polskieradio.pl. A w studiu Trójki pojawił się niezapowiadany gość, Michał Kowarski. Cześć. Dzień dobry, kłaniam się. Miałeś szansę wczoraj usłyszeć Fontaine's DC na żywo. Jak wrażenia? Powiem ci, że naprawdę byłem mocno zaskoczony, ale zanim odpowiem na to pytanie, pozwolisz, że troszeczkę podprowadzę swoją odpowiedź. Ponieważ moim zdaniem dobre koncerty można podzielić na dwa rodzaje. Albo koncerty, gdzie muzycy bawią się całą konwencją, improwizują dookoła znanych numerów, albo są też koncerty, które są dobre dlatego, że są skrupulatnie odgrywane utwory, które publika dobrze zna. I w przypadku Fontaine's DC to była opcja numer dwa. Podeszli do tego seta bardzo odpowiedzialnie, ponieważ wybrali 3-4 najbardziej popularne utwory, no może 5 ze swoich 3 płyt. Też bardzo ważne, że nie grali nowych utworów z płyty Romance, trochę szkoda, których nie znamy. Czyli był utwór, który otwierał, był Starbuster, który można usłyszeć bardzo, którego można bardzo często usłyszeć na trójkowej antenie, no i oczywiście jeszcze Favorite do tego i też za dużo nie mówili podczas samego koncertu, to było ciekawe. I dzięki temu, przez to, że też publika była taka bardzo zżyta z utworami, które były wykonywane przez Fontaine's DC, to myślę, że naprawdę, można polecić ten zespół na żywo i też bardzo kibicuję, że ktoś z Państwa doświadczy kiedyś tego zespołu, ale też takiego klimatu i takiej atmosfery, ponieważ świetne w tym koncercie było to, że myślę, że 70-80% ludzi znała bardzo dobrze utwory, więc energia na samej płycie w Stodole była po prostu fantastyczna. A co najbardziej ci się podobało? Co takiego wyjątkowego było w tym koncercie? Czy to ta właśnie energia, czy to ułożenie całego setu? No myślę, że paradoksalnie najciekawsze w tym koncercie było to, że byli tacy bardzo lakoniczni. Oni po prostu wyszli i zagrali te piosenki, ale w bardzo dobry sposób zagrali te piosenki. Zwykle na koncertach zespoły na przykład lubią grać niektóre utwory szybciej, niektóre wolniej, lubią improwizować, a w tym przypadku oni po prostu odegrali od dechy do dechy te utwory, które znamy z płyt, ale z genialną energią. Czyli po koncercie stałeś się jeszcze większym fanem? Można tak powiedzieć, chociaż myślę, że wszyscy, większość osób, która przyszła na ten koncert, spokojnie może powiedzieć, że znała bardzo dobrze Fontaine's DC i... Dużo osób śpiewało? Tak, myślę, że tak jak już wspomniałem, 60-70%, a na tych najbardziej popularnych utworach to już w ogóle, aczkolwiek... zabawna anegdota, powiedzmy, z tego koncertu. Na sam koniec zagrali oczywiście Starbustera, no bo wypada. Jednak to jest singiel, który niesie tą płytę Romance, która się ukaże już za niedługo. I tam jest taki bardzo charakterystyczny moment takiego growlu, takiego buczenia związanego z metalem, który może się kojarzyć i publika, no zważywszy na to, że większość ludzi nie jest w stanie wydawać z siebie takich demonicznych dźwięków, to po prostu robiła co było całkiem zabawne i też trochę... Czyli jakaś interakcja z publicznością się pojawiła. Tak, ale to publiczność raczej sama wychodziła z taką inicjatywą i potrzebą, ponieważ Grian, czyli wokalista Fontaine's DC, jedno zdanie przez cały koncert wypowiedział, poza śpiewaniem. Michał Kowarski wpadł do rotacji, by opowiedzieć o swoich wrażeniach z koncertu Fontaine's DC. Jeszcze chciałbym tylko jedną rzecz dodać, że my mieliśmy bardzo taką szeroką obstawę na wczorajszym koncercie i Justyna Grabasz, która również była na tym koncercie, w Białych Szumach na pewno też się będzie dzielić swoimi doświadczeniami, a myślę, że Justyna jest bardziej kompetentna niż ja, ponieważ ona była też 2 lata temu w Proximie, kiedy wydali Skintyfia. Tak jest. Dziękuję, Michał, za to, że wpadłeś. Również. Bardzo mi miło było. Sound that you love and you make a plan. Why do we love them in this world? Go od zespołu Cher, utwór, który ukazał się prawie rok temu, bo 29 września, dzisiaj do niego powracamy, bo już jutro odbędzie się premiera epki zatytułowanej Gentleman od międzynarodowego zespołu Cher, zespołu, który jest mi szczególnie bliski, któremu kibicuję od kiedy ukazała się ich debiutancka płyta Po co muzyka 2 lata temu, a dzisiaj dwóch gentlemanów siedzi ze mną w studiu Trójki. Dobry wieczór, panowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Hubert Kurkiewicz i Roberto Cura są z nami, czyli założyciele zespołu Cher. Może na wstępie powiedzmy parę słów o tym, że jesteście przyjaciółmi, którzy tworzą muzykę już od 3 lat, ale to dodanie, że jesteście międzynarodowym zespołem, jest nie bez znaczenia. Cura? Tak. Z mojej strony mogę dodać, że wychowałem się w Londynie właśnie i dużo jakoś wsiąkłem kulturę londyńskiej, bardzo mi jest to blisko, ale teraz już mieszkam w Polsce i sobie kreuję tutaj i znalazłem swoje miejsce tutaj i nauczyłem się języka, trochę je używam, jeszcze w muzyce to mniej, ale tak. Ale więc jestem tutaj i śpiewamy na razie głównie po angielsku i współpracuję z Hubertem, który mieszka za granicę. Ale jest całkowite Polakiem. Mieszkam już od kilku lat w Kopenhadze. Jestem 100% Polakiem, faktycznie, tak jak Kura zauważył. Czy dumnym? Może tak. Może jestem dumny co jakiś czas. I poznaliśmy się przez internet, przez Instagrama. Właśnie jakby online, przez granicę. I okazało się, że można tworzyć tę muzykę właśnie z kimś, kogo się poznało przez Instagrama i tak sobie właśnie podróżujemy między Polską a Danią krajami. I tworzymy gdzieś pomiędzy. Do tego brzmienia za chwilę przejdziemy, ale warto zaznaczyć, że Hubert właśnie trzyma w ręku piękną różę, którą sobie wącha, a panowie przyjechali do nas w garniturach, nie bez powodu. Z powodu tytułu naszej płyty oraz aktualnego statusu, jakim staramy się szczycić, mianowicie staliśmy się dżentelmenami. Ale te garnitury jakoś tak obecne są, nie zmieniły. No tak, bo... Tak, to prawda. Wiesz, teorie na początku było to, że no jeżeli chcemy z tym muzyką coś robić, to traktujmy to jako pracę, a w pracy trzeba się pokazać, a garnitury... W pracy trzeba być, w każdej prawdziwej pracy jest się pod krawatem. No, więc... No tak. Za chwilę wysłuchamy przedpremierowo utworu z waszego nowego materiału, a ja słuchając całej epki pod tytułem Gentleman, a także poprzedniego albumu, uważam, że faktycznie wasza muzyka jest międzynarodowa, ale nie tylko ze względu na to, skąd pochodzicie, gdzie mieszkacie, gdzie tworzycie, ale ze względu na brzmienie. Czy wy też tak czujecie, że tworzycie właśnie międzynarodowo? Na pewno te inspiracje są międzynarodowe, powiedzmy takie globalne, ale to wynika po prostu z tego, że słuchamy muzyki, jakby nie jesteśmy aż tak mocno wsiąknięci, no już teraz bardziej, ale w polską scenę interesuje nas muzyka sama w sobie, nie do końca polska. I wydaje mi się, że po pierwsze to, a po drugie no jakby sprawność językowa Kury w języku angielskim i to, że mieszkam jednak za granicą, gdzieś sprawia, że ta polska kultura nam się rozmywa, dając miejsce powiedzmy na kultury właśnie trochę inne. Więc to no co jakiś czas, jakby to jest dla nas bardzo naturalne i meta, więc ja trudno mi znaleźć tego przyczynę dokładną, ale na pewno słyszymy to i gdzieś to czujemy, że to jest właśnie nieco międzynarodowe. Na pewno dodam, że słowo międzynarodowe może brzmi, no jest może adekwatne, ale też bardzo, na początku przede wszystkim, bardzo kreowaliśmy siebie w internecie, a tam jakby, no nie ma za bardzo pains, po prostu jest jedna, wiesz, Wild West i wszystko tam się dzieje i trochę jakby przygotowaliśmy się na ten sferę, więc wtedy po prostu inspiracje przychodziło z każdej strony, bo jakby dostępu był wszędzie i nawet jak się poznaliśmy na internecie, to ja przez długi czas nawet nie wiedziałem, że nie mieszka w Polsce, po prostu widziałem, że po prostu myślałem, że gdzieś tam w Warszawie jest, nie pytaliśmy, nie rozmawialiśmy o tym i po prostu komunikowaliśmy się w sferze internetowej, więc nie było ważne, gdzie on jest fizycznie. Kura, myślisz, że gdybyś został w Londynie i tworzył z Hubertem zespół w Londynie, to byś wasza kariera szybciej jakoś się potoczyła, czy niekoniecznie? Nie bym powiedział. Wydaje mi się, że takich zespołów śpiewających po angielsku z brytyjskim akcentem tam jest trochę więcej niż w Warszawie. Ale też nie wiem, czy jest pobyt w Polsce o zespół, który ma brytyjski akcent, ale... To więc to nie, wiadomo. Ale... Jest to ciągła gra. Dynamika. Ale mi się wydaje, że dobrze jest to, że wychodzimy właśnie z Polski i to daje trochę jakiejś oryginalności. Też wizualnie i też... Wszędzie jest bardzo trudno być muzykiem. Tak. Tu stawiamy przecinek w naszej opowieści o dżentelmenach. Blank Paper teraz przedpremierowo na antenie Trójki. Hi, I'd like a job somewhere with a view that's nice and clean. Hi, I need a job to pay for all the things that I must pay. And I would like a job so there is enough to sail away, or fly away to the mountains, hide alone at sea. I'll fly away and finally start my life. Hi, I'm back again. I didn't want to waste time, nothing happened, that's fine. No, and I now understand that I'm never trying, never flying, hiding. Mind is overriding. So I swear to learn from all the stories, listen to their voices. I lie each day, but I won't change at least anytime soon. Zespół Czer dzisiaj z nami w Trójce opowiadają o epce Gentleman, a teraz pojawił się utwór z epki, której premiera odbędzie się już jutro. Jutro? Dobrze mówię? Czy już pomieszałam? Dzisiaj w nocy jest oficjalna premiera wszędzie w internecie, na całym świecie. Zgadza się i będziemy mieli szansę wysłuchać 7 utworów, wśród nich Blank Paper. Wybrałam ten utwór nie tylko ze względu na takie przyjemne radiowe brzmienie, ale też ze względu na tekst i wiem, że teksty są tu kluczowe w waszej twórczości. Trochę opowiadają o tym życiu w późnym kapitalizmie i uczeniu nas trochę radzenia sobie w jakichś takich kryzysowych sytuacjach, gdzie na końcu otrzepujemy z siebie kurz i mówimy, w sumie nie było aż tak źle, prawda? A, tak, prawda. Trochę o procesie tworzenia w takim razie tego typu tekstów, jakbyś mógł kura powiedzieć, bo wiem, że akurat ty jesteś odpowiedzialny za tą warstwę liryczną. Tego bym nie powiedział. Jak wszystko wczoraj, to wszystko jest jakby na równo. Wszystko wspólnie robimy, więc... Ale mogę też po prostu opowiadać o tej sferze. Hubert, po prostu żyć i gdzieś, wydaje mi się, obserwować. Jakby dużo dyskutujemy w trakcie pisania tych tekstów i te teksty gdzieś między nami dryfują w jedną, w drugą stronę. I po prostu chyba taka obserwacja i otwartość, na którą oczywiście nie każdy może sobie po pierwsze pozwolić, po drugie jakby może, nie powiem, że nie każdemu jest to dane, ale no po prostu no Ten tekst musi być, a to taki temat tego trudu życia w dzisiejszych czasach jest nam bardzo bliski, bo on jest trudny codziennie. No a bardzo często te teksty pochodzą, powiedzmy, od jakiejś notatki w telefonach, jakieś różne myśli złapane tu i tam, więc no to są takie myśli, które brzmią bardzo fajnie i zostają, powiedzmy, z nami na dłuższy czas i warto go rozprzestrzenić i może komuś się przyda, może komuś pomoże. Tekst o naszej codzienności, o tym zmaganiu się trochę też z tą codziennością, ale też odnajdywaniu trochę radości i humoru. O, to na pewno humoru. Tak, no przede wszystkim. No chyba przede wszystkim, zresztą to jak wy sami komunikujecie w strojach, jakich przychodzicie, to jak to wszystko jest obudowane, no to ma znaczenie, prawda, Hubert? No ten humor, jeśli o nim jakby, jeśli do niego nawiązałaś, to trudno powiedzieć, czy on jest wynikiem tak naprawdę, czy właśnie skutkiem, czy trochę drogą i próbą radzenia sobie z tym, co jest. I czasem faktycznie jest tak, że jest ciężko, a potem na koniec dnia można się uśmiechnąć, a czasem jest i ciężko, i się człowiek uśmiecha i jakby i to jest równoległe i jedno wynika z drugiego, napędza się i się wyrównuje i to też jest pewien język komunikacyjny ze światem i właśnie rozumienie przez ten humor świata i tego, co się dzieje wokół. Mam wrażenie, że wy jesteście w ogóle żyć w jakiejś takiej symbiozie i razem się fantastycznie uzupełniacie, ale że jednak drogą do tworzenia tego typu muzyką jest też zafascynowanie się oczywiście rockiem, ale też i to wspólne poczucie humoru. A to na pewno, to na w ogóle na 100% na samym początku w ogóle, przez to, że właśnie poznaliśmy się przez internet, no to wydaje mi się, że Peep Show i to, że byliśmy, jesteśmy oboje fanami takiego brytyjskiego serialu Peep Show, gdzie ja nie, jakby wiedziałem, że jest to, powiedzmy, znany, ale bardziej w Wielkiej Brytanii serial i Kura był jedyną osobą, z którą o tym mogłem porozmawiać i dla ciebie również to było ciekawe, że poznajesz kogoś. No, tym bardziej w tej okresie to po prostu był mój, nie powiem całe życie, ale po prostu był ważnym serialem i bardzo długo to oglądałem i po prostu bardzo się utożsamiałem i bardzo mi pomagało też twórczo i bardzo inspirowało, więc polecam, jakby sobie pipsiał. Ale tak, humor też bardzo pomaga, bo wracając tak połączenie wcześniejsze, że rzeczywistość istnieje, fajnie zaakceptować jak najszybciej, po prostu niektóre rzeczy nie mamy wpływ, a po prostu warto siebie znaleźć w tej rzeczywistości i trochę się śmiać z tych rzeczy, które może nieraz przytłaczają. Na przykład mogę dać przykład, że dzisiaj spadł mi szafę i mogłem się stresować, ale to było dosyć śmieszne. No i to jest piękna puenta naszej rozmowy. Jeszcze tylko zaprosimy może na koncert, bo rozpoczynamy też sezon festiwalowy, koncertowy. Muszę dodać o tej szafie, czy to dlatego, że ta szafa spadła na mnie, dlatego się śmiałeś? Nie spadła na ciebie, nie wymyśl. Tak, przepraszam. Jutro koncert w chmurach. Jutro koncert w chmurach, Warszawa od godziny 19. Serdecznie zapraszamy. Zaczynamy sesją wąchania naszych perfumów, nowej linii Perfum Cher o zapachu dżentelmena, prawdziwego mężczyzny. Następnie o 19.30 wywiad na temat honoryfikatywności adresatywnej, czyli elementach języka odpowiedzialnych za grzeczność. I potem o 20.00 już właściwe show z masą atrakcji i serdecznie zapraszamy. Zostało 4 bilety. A ja zachęcam do zapoznania się z całym materiałem zespołu Cher. Hubert Kurkiewicz i Roberto Cura byli z nami dzisiaj w Trójce. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. No to jeszcze pozostaniemy przy tych gentlemanach. Utwór Gentleman na zakończenie naszej rozmowy. When I was small, they used to say I'd grow up big and strong. It is important that you learn, or you'll never belong. They used to say if I work hard, I'd become history. But looking back, I don't know how. In fact, it's all a mystery. Mam rozdanie wejściówki i słowa dotrzymam. Już w piątek rozpocznie się festiwal Nowa Muzyka w Katowicach. Osoba, która chce dołączyć do naszej trójkowej ekipy i setki innych festiwalowiczów, proszę o przesłanie maila na adres rotacja@polskieradio.pl, a w treści prosimy wpisać imię, nazwisko i miejscowość, z której pochodzi osoba się zgłaszająca. rotacja@polskieradio.pl. A nasze spotkanie w tym programie powoli już dobiega końca i kończymy takim przedsmakiem koncertu, który odbędzie się już w sobotę. Chroma 001 od duetu irlandzkiego, także Bicep. Ja nazywam się Gosia Jakubowska, audycję zrealizowała Ela Malinowska, a audycję wydał Michał Kowarski. Bardzo dziękuję, do usłyszenia. That's it.